Brindatele morții, de Sven Hassel. Traducere de Cristina Miloșescu. Editura Nemira, 1992. Citește Elena Petrescu. Această carte este dedicată celor trei persoane care mi-au redat curajul de a trăi. Soției mele, fiului meu și unui fost ofițer al armatei britanice, domnul Morris Michael. Urlă, șuieră, explodează. Este focul care se pogoară din cer. Mamele strigă după Dumnezeu și se aruncă deasupra copiilor pentru a-i smulge acestui potop ucigaș. Soldații uită ura ce le-a fost inoculată pentru a deveni salvatori. Împușcături, frică și panică, oamenii își ucid proprii conducători. Și de ce această nebunie? De ce aceste orori? Asta e dictatura, prietene. Capitolul 1. Noapte de iad. Cazarma era tăcută, sumbră și pustie, acoperită de mantia tristă a toamnei. Singuratici, pașii grei și monotoni ai santinelei răsună pe beton și se strecoară pe culoare. Adunați în camera 27, jucam cărți. 24, spune Steghe. Eu eram la rând, îmi dai voie? 29, continuă Müller liniștit. Rahat, spuse Porta. 40, continuă bătrânul. Asta e, pomanagiule, n-ai să faci mai mult. Trebuia să-mi pută șmecheria voastră de la început, strigă Porta. Nu poți să joci corect cu bandiți ca voi. Ascultă bine, borâtură scârboasă. Spun 46. Bauer izbucni în râs. Micuțul meu, Porta, dacă ai îndrăzneala să treci de 48, te cârpesc peste bot. Dacă-ți fleanca, 1, secundo, încă n-ai văzut nimic, slinosule. Poftim, 49. Un strigăt s-a auzit de afară. Alarmă, urlă cineva. Alarmă, alarmă. Șuieratul sirenei izbucni pe rând, mai intens și mai slab. Porta, înghițindu-și ultimele înjurături, aruncă pe jos cărțile. Ah, gunoierii, să întrerupă cea mai frumoasă partidă din ultima vreme. Îmbrânci un recrut care împietrise. Mișcă-te, mămăligă, vin avioanele. La adăpost și în viteză. Cu gura căscată, recruții îl priveau răcnind. Este un atac aerian? Întrebă timid unul dintre ei. Crezi poate că e un bal, sărman idiot? Nu fi trist. Este doar un joc în care crăpi în văzduh. Par și venie de război. Nu poți să-ți duci traiul liniștit. Dezordinea era la apogeu. Toți se ciocneau, alergând de colo-colo, se goleau dulapurile, bocancii grei răpăiau pe scări. Tinerii, care încă nu aveau obișnuința alarmelor, se trântiră pe ciment cu roțile în sus, înnebuniți de frică din cauza sirenelor și călcați în picioare de camarazilor care știau ce îi așteaptă. Peste câteva minute, ploaia de bombe avea să brăzdeze noaptea de smoală. Compania 3-a înainte. Plutonul 4, adunarea. Vocea calmă a bătrânului răsuna în întunericul pe care puteai să-l tai cu cuțitul. Huruitul escadrilei se apropie. Tunurile bateriilor flac începură să latre. Deodată, o lumină albă orbitoare sfâșie noaptea. O lumină strălucitoare care rămase suspendată pe cer ca un brad de Crăciun. Era o rachetă luminoasă. În câteva clipe urmară bombele. Compania 3-a în adăpost, ordonă glasul profund al lui Edels, plutonierul major. Cei 200 de oameni ai companiei se răstogoliră în tranșeele adăpost în spatele valului de pământ. Niciunul nu voia să coboare în beciuri. Toți preferam cerul deschis unor capcane de șoareci. Brusc, infernul se deslănțui. Se auzeau urlete printre mugetele monstruoase ale explozilor. Sub convoiul de bombe, orașul devenise sângeriu și incendiul extraordinar lumina până în tranșeele noastre. Lumea părea să se surpe sub ochii noștri, în timp ce torpile și bombe incendiare cădeau ca ploaia asupra orașului condamnat. Ce cuvinte ar putea descrie această noapte îngrozitoare? Fosforul curgea în valuri, acoperind totul cu flăcări. Pietrele, asfaltul, oamenii, arborii, chiar și sticla, toate ardeau. Alte bombe explodară, alimentând fluviul de foc. Nu era alb ca cel din furnale, ci purpuriu ca sângele. Ascultați, auziți-l pe diavol cum râde în acest infern cel întrece pe al său. Alți brazi de Crăciun apărură orbitori în noapte. Bombardamentul se înteți, teroarea înghiți orașul, covor pe care dansul unui animal fantastic semăna moartea. Oamenii ca viermi căutau crăpăturile, cele mai mici fisuri, pentru a-și salva viețile. dar sub lumina strălucitoare mai puteau doar să-și spună ultima rugăciune, căci urmau să moară sfâșiați, striviți, arși în acest creuzet monstruos. Se agățau cu disperare de această viață pe care o iubeau în ciuda războiului, a foamei, a privațiunilor, în ciuda terorii. Ridicola baterie flac din cazarmă lătra dezordonat spre bombardierele invizibile. Regulamentul ordona să tragi, deci trăgeau, sigur fiind de un singur lucru. Nici o fortăreață zburătoare n-avea să fie măcar zgâriată. Am auzit, nu de prea departe, un strigăt strident, neîntrerupt, și o voce care plângea chemând un infirmier. Câteva bombe loviseră unul dintre blocurile cazarmei. Trebuie să fie morți acolo, înăuntru, murmură Pluto, care se lungise pe fundul tranșei cu casca pe ochi. Sper să fie scârboșii de naziști. Nu-mi vine să cred că un așa oraș poate să ardă, îl întrerupse Müller, care se ridică și aruncă o privire oceanului de flăcări. Doamne, ce-o putea să ardă în halul ăsta? Femei grase și slabe, bărbați costelivi și butoaie de bere, copii și golani, fete frumoase, spuse Stege, ștergându-și fruntea sudată. O adunătură, ce mai? Da, copii, o să mergem să-i râcâim de pe ziduri, spuse graf bătrânul, aprinzându-și vechea pipă cu capac. Muncă scârboasă, nu-mi place să văd puști pe jumătate arși. Nu te întreabă nimeni dacă îți place, nici pe noi, spuse Stege. O să facem pe măcelari, asta e tot. Asta și suntem, rânji Pluto. Un abator a furisit târfa asta de armată. Și la ce bun? La naiba, ca să înveți meseria. O ucenicie ca oricare alta. Se ridică, își scoase boneta și se înclină în fața camarazilor întinși pe taluz. Iosef Porta, soldat de rangul întâi, din mila domnului măcelar în armata lui Hitler, casap de profesie, incendiator și aducător de moarte. În aceeași clipă, un nou brat luminos se înălță strălucitor nu departe de noi. O nouă serie pentru infern, strigă Porta, lăsându-se să cadă în tranșee. În numele lui Isus, amin. Pe durata a fix 3 ore, fără niciun minut de pauză, bombele loviră pământul, căzând din cerul de catifea. Încărcăturile de fosfor explodau, împroșcând străzile și casele cu un clipocit sinistru, ploaie infernală, dans macabru al morții și al suferinței. Bateria flac tăcuse de mult. Fără îndoială, vânătorii noștri erau și ei în aer, dar uriașele bombardiere nu păreau jenate. Imensul val de foc acoperise orașul de la nord la sud și de la est la vest. Gara ardea într-o încâlcitură de vagoane și de șine răsucite de mâna unui uriaș. Spitale și azile se surpau într-un uragan de flăcări și sfărâmături, fosforul devora în paturile lor bolnavi urlând, care nu putu să refugi. Cei amputați încercau să se ridice pentru a scăpa de văpaia care înghițea avidă ferestrele și ușile. Culoarele lungi deveniseră coșuri cu tirajul foarte bun. Zidurile ignifuge, în spatele cărora oamenii gâfâiau înainte de a muri sufocați, crăpau ca sticla sub tonele de exploziv. O miasmă de carne arsă ajunsese până în tranșia noastră și, între explozii, auzeam țipetele muribunzilor. Este mai îngrozitor decât tot ceea ce am văzut, spuse bătrânul. Dacă scăpăm, o să rămânem într-o ureche. O să cer să plec din nou în linia întâi. Acolo cel puțin nu sunt femei și copii de pus la frigare. Le doresc porcilor care au inventat astea să moară într-o baie de fosfor. Așteaptă ziua cea mare, șuieră Porta. O să-i poți pâlni atunci șoriciul lui Herman. El a suflat englezilor șmecheria pe care ne-o trântesc acum. Într-un târziu se auzi încetarea alarmei. Fluierele și ordinele răsunară în cazarma luminată de incendiu. Ne înghesuirăm spre camioane. Porta se cățără ca o pisică, motorul hârâi și, fără a mai aștepta ordine, vehiculul greu demară în trombă. Agățați de platformă, ne înghesuiam spre cabina șoferului. Un locotenent de 19 ani strigă ceva, renunță și se aruncă spre camion, de unde 10 brațe îl ridicară. Gâfâind, întrebă dacă diavolul în persoană se află la volan, dar nu-i răspunse nimeni. Reușeam cu greu să ne menținem în camionul care hurducăia nebunește și pe care Porta îl mâna cu viteză maximă printre craterele care găuriseră șoseaua. Am străbătut primele străzi în flăcări, pe care tramvaie și mașini zăceau zdrobite sub surpături. Am cotit scurt pe un trotuar rămas întreg, printre copacii rupți ca niște chibrituri. Aproape de Erichstrasse a trebuit să oprim, căci locuințele distruse de torpile blocau drumul ca un zid, în fața căruia chiar și un tank ar fi ezitat. Am sărit din camion, încercând să ne croim drum printre ruine cu lovituri de târnăcop, topor și sapă. Locotenentul Halter vrut să ne organizeze, dar în zadar. Nimeni nu era atent la el, bătrânul comanda. Dând din umeri, tânărul ofițer nu mai insistă și, luând un târnăcop, îl urmă pe soldatul care avea experiența frontului și care mânuia sapa cu aceeași îndemânare ca pe o mitralieră în linia întâi. Prin fumul acru și sufocant apăreau din toate părțile umbre îmbrăcate cu cârpe murdare, ale căror arsuri le mărturiseau suferințele. Femei, copii, tineri și bătrâni cu figurile împietrite, marcați de spaimă. În ochii lor se citea nebunia. Cei mai mulți aveau părul complet ars, așa că femeile nu se mai deosebeau de bărbați și mulți se înfășuraseră în saci uzi, cu speranța de a fi apărați de foc. O femeie striga nebunită: criminal de război, sunteți mulțumiți? Bărbatul meu, copiii mei au fost arși, să fiți blestemați, blestemați! Un bătrân o cuprinse după umeri încercând să o îndepărteze. Liniștește-te, Elena, este destulă suferință și așa. Dar smulgându-se, ea se arunca asupra lui Pluto, cu ghearele, înainte, ca o pisică. Uriașul docher o scutură un pic, apoi o dădu la o parte ca pe un copil. Ea se aruncă la pământ și se izbi cu capul de asfaltul încins, scoțând țipete nearticulate care se pierdură în spatele nostru, în timp ce înaintam prin marea de ruine. Un polițist fără cască, având uniforma pe jumătate arsă, ne opri bâiguind. Casa de copii! Casa de copii! Ce spui? Strigă bătrânul enervat. Casa de copii! Casa de copii! Continuă sergentul ca pe o litanie, pe același ton, agățându-se de bătrânul. Pluto se năpusti la el și-i trase un pumn drept în față, cel mai bun mijloc pe front pentru cei cuprinși de nebunie. Și de această dată a avut succes. Tremurând de spaimă, sergentul reuși să scoată câteva fraze coerente. Casa de copii, salvați copiii, sunt închiși acolo, eu îi păzeam. Ard, ard! Și țipă. Țipă, capitane, paznicul Pearl raportează. Ard! Făceai pe tine, acum mai merge, prost bătrân, strigă portea care îl prinsese pe om și îl scutura. Mișcă-te! Ce mai aștept, Dumnezeule? Nu sunt capitan, ci soldat de rangul întâi. Mișcă-te când ți-am spus. Agentul rămăsese pe loc înțepenit. Începu apoi să alerge în jurul nostru înnebunit. Locotenentul Halter îl agăță. Ai înțeles? Mișcă! Arată-ne unde este și repede! Altfel te împușcăm! Își puse mauzerul sub nasul sergentului pe jumătate nebun, ale cărui buze tremurau ca cele ale unui iepure, în timp ce lacrimi mari îi se scurgeau pe obraj. Era doar un bătrân care, dacă n-ar fi fost război, ar fi ieșit de mult la pensie. Pluto îl împinse cu brutalitate. Gata, înainte, ucenic vrăjitor, și găsește drumul sau o să-ți găuresc dovleacul. Paznicul se clătina și tremura, alergând în fața coloanei, pe străzile distruse, unde dansau flăcările. Peste tot oameni întinși la pământ. Mulți erau morți, alții muți, înnebuniți de panică, alții strigau de tefunica pe șira spinării. Într-un loc ce fusese probabil o intersecție, un copil alergă spre noi îngrozit, cu spume la gură. Sunt închiși în pivniță, ajutați-mă să-i scot! Tata este soldat ca și voi, era în permisie. Lishen și-a pierdut un braț, Henric a fost înghițit de foc. Ne oprirăm și Müller ciufuli părul copilului. Ne întoarcem imediat, îi spuse el. Instinctul ne spunea că ne așteaptă ceva și mai grav. În fine, în fața unui morman de cărămizi, a trebuit să ne oprim. În clipa în care ne întorsesem spre agent pentru a-l întreba, răsunară alte explozii. Într-o clipă eram la adăpost, binecuvântată fie experiența frontului. Se întoarce Tommy, strigă porta. Un zgomot metalic asurzitor, sfărâmături, bulgări de pământ și pietre șuierau deasupra noastră. O răpăială căzu pe căștile noastre de oțel, dar nu o luarăm în seamă. Într-o clipă totul se opri. Bombe neexplodate, constată bătrânul ridicându-se. Ne continuarăm drumul cu agentul în frunte. Cu lovituri de târnăcop descoperirăm un beci, un zid, apoi ajunserăm la ceva ce putuse să fie o grădină, în care un nebun rupsese toți copacii. Flăcările dansau pe vreascurile rupte și pe fiarele contorsionate. Agentul întinse degetul și murmură. Copiii sunt jos. Ce mai pute? Exclamă Steghe. Au căzut bombe cu fosfor aici. Bătrânul privi în jur și se îndreptă către ceea ce ar fi putut să fie scara beciului. Pe brili ne puserăm pe săpat, pe curățat, pe râcâit, dar nu ajunserăm nicăieri. Pentru fiecare cărămidă luată cădeau alte 10, iar după un timp ne oprirăm epuizați. Müller ne spuse că cel mai bine ar fi să încercăm să luăm legătura cu cei din pivniță, în cazul în care, printr-un miracol, ar mai fi rămas cineva viu. Îl privirăm pe agent, care se clătina de pe un picior pe celălalt cu o față de mort. Hei, șupo! Curcan, sticlete, nume peiorativ pentru polițist de stradă. Ești sigur că e aici? Oprește-te din bâțâit și vină încoa. Ei, capsec, m-auzi? Lasă-l în pace, spuse locotenentul. Nu mai poate. În orice caz, aici este o casă de copii, scrie pe placa asta. Urmând sfatul lui Müller, ne apucarăm să lovim fundația casei, sperând într-un răspuns din interior. La capătul a ceea ce ni s-a părut o eternitate, am auzit câteva lovituri slabe. Lovirăm din nou cu un ciocan și ascultarăm cu urechile lipite de pământ. Fără îndoială ni se răspundea. Apucarăm uneltele ca niște nebuni. Sudoarea curgea pe fețele noastre afumate, mâinile ne sângerau, unghiile ni se rupeau în timp ce trăgeam bucăți din zidul cald și aspru pe care tânăcopul îl sfărâma. Agentul se clătina în continuare, scoțând sunete ininteligibile. Vino încoace, strămoș al poliției, strigă Pluto furios. Ajută-ne! Fără niciun rezultat. Uriașul porni spre el, îl ridică așa cum ridici un copil și l-aruncă în locul în care săpam. Îl ridicarăm în picioare și cineva îi puse o lopată în mâini. Să scoată scântei, camarade! Omul începu să sape și, încet, încet, munca păru că îi redă luciditatea. În fine, în fundul gropii pe care o săpa, bătrânul, apăru o spărtură prin care se ivi mâna unui copil, alunecând pe pietrele de care se agăța cu disperare. Bătrânul se aplecă și le spuse prin spărtură câteva cuvinte liniștitoare. Un cor de țipete izbucni, un infern de voci de copii aduși la limita suferinței și nebuniei. Loviră micuța mână ca să se retragă, dar o alta apăru imediat. Steghe se întoarse, o să nebunesc. Așa nu rezolvăm nimic și dacă săpăm, o să strivim una dintre mâinile astea. O femeie striga după aer. Apă, apă, gemea o alta. Mereu în genunchi, bătrânul rostea cuvinte liniștitoare. În astfel de împrejurări era un monument de răbdare și fără el ne-am fi aruncat de mult sculele și am fi fugit astupându-ne urechile pentru a nu-i mai auzi. Se iveau zorile, dar nu puteau străpunge norul de fum sufocant care acoperea orașul în flăcări. Lucram cu măștile pe față, aproape sufocați în acel cuptor. Glasurile noastre erau ca glasurile unor fantome prin filtrul măștilor. Totul părea un vis, un coșmar îngrozitor. Făcuserăm și o altă spărtură și încercasem zadarnic să-i liniștim pe disperați. Cuvinte sfâșietoare ne ajungeau la urechi, ducând groaza la limitele ei. Această groază pe care n-ajungi să o cunoști dacă n-ai trăit un bombardament. Fiecare crede că cea mai rea este căderea bombelor, dar nu e așa. Reacția oamenilor este aceea care naște un iad de neuitat. Tatăl nostru care ești în ceruri, se ruga o voce tremurătoare. Loviturile surde ale tânăcoapelor îi răspunseră, șș, făcură exploziile, iartă-ne păcatele noastre. Un amestec urlător de țărână și foc fu aruncat în aer, tunetul se prăbuși peste noi. Bombe neexplodate, nu bombe incendiare cu explozie întârziată. Ne-am lipit de zidurile de rezistență. Vină împărăția ta pe pământ. Dacă-ți fleanca, urlă porta turbat. Ăsta-i porcul de satana. Lui Hitler ăstuia i-aș băga bătraiul înroșit, dacă aș prinde ziua cea mare. Ajutor, Dumnezeule din ceruri, salvează-i pe copiii noștri, plângea cu disperare vocea din întuneric. Grăbiți-vă, salvați-ne, strigă o voce isterică și o mână albă îngrijită, se agăță de marginile spărturii rupându-și unghiile în mortar. Ia-ți deștele, fetiță, mărâi Pluto, altfel n-o să vă scoatem în veci. Dar degetele subțiri râcăiau cu disperare. Porta își scoase centura și lovi. Sângele izbucni. Mâna se deschise și degetele lungi alunecară ca niște viermi, înghițiți de întuneric. Alte explozii bubuiră, strigăte și blesteme. Grinzi, pietre și molozi căzură prin ploaia de fosfor care ne înconjura. Agentul de poliție se prăbuși la pământ nemișcat. Pluto îi împinse capul cu vârful bocancului. Pe jumătate mort, spuse el, dar ce să-i faci? Imposibil pentru un moș să reziste la mizerile pe care ni le fac englezii. Locotenentul Halter se strâmbă. Sunt sigur că credea cu sfințenie în victoria germanii naziste și că n-avea milă pentru arestați. N-ai decât să-l lași acolo. Rahat pentru sticlete, fu comentariul lui Porta, și ne-am apucat iarăși să săpăm. Dintr-o dată, o explozie de o asemenea violență încât depășea tot ceea ce auzisem, zgudui pământul sub picioarele noastre. O alta îi urmă imediat. Ne aruncarăm spre orice ni se părea un adăpost, făcându-ne una cu pământul. Nu erau alte bombe cu explozie întârziată, ci începutul unui nou atac. Bombele incendiare făceau să izbucnească jerbe de foc de 15 metri înălțime. Fosforul curgea pe ziduri ca ploaia. Totul șuiera și se învolbura în jurul nostru într-un uragan de flăcări și explozii. O torpilă de mare calibru volatiliză într-o clipă casa și conținutul ei. Porta era întins ochiul prin vizorul măștii pentru a-mi ridica moralul. Masca păru că mi se umple cu vapori clocotiți. Îmi stridea tâmplele, mă sufocam. Groaza mă strângea de gât. O să-mi pierd mințile. Aceste cuvinte îmi veniră în minte și mă făcură să mă ridic pe jumătate. Trebuia să fug oriunde, numai să fug. Porta sări pe mine ca un uliu. O lovitură de picior mă trânti din nou în groapă. Mă lovi odată și încă o dată, cu ochii răi în spatele sticlei groase. Strigam, urlam, apoi s-a sfârșit. Cât timp durase? O oră? O zi? Nu, 15 minute. În tot acest timp, sute de oameni fusese răuciși, iar eu, un soldat anchist, îmi pierduse mințile de spaimă. Am scăpat cu botul pocnit, cu un dinte rupt și un ochi vânăt și cu toți nervii la pământ, gata să urlu. Orașul devenise un cuptor incandescent în care torțe vii fugeau țipând printre ruinele care ardeau cu izbucniri albastre. Se clătinau, se rostogoleau și cădeau, se ridicau și se roteau ca un titirez aruncat de un copil năuc. Se zbăteau, strigau și urlau cum doar oamenii și caii pot să o facă în fața morții. Într-o clipă, un întreg crater de torpilă fu umplut până la gură cu aceste ființe în flăcări. Femei, bărbați, bătrâni, dansând același dans macabru într-o aură orbitoare. Erau oameni care arzând deveneau în întregime albi, alții roșii, câțiva rozi, în timp ce mulți se topeau în flăcări albastre și aurii. Uneori se ghemuiau și se carbonizau, alteori alergau în cerc sau cu spatele, pentru a sfârși în volburi de flăcări sau a se târâ ca șerpii înainte de a se zbârci ca niște mumii negre. Bătrânul, care vedea pentru prima dată așa ceva, se transformă într-un nebun furios. El, tot timpul atât de liniștit, se puse pe strigat. Trageți, trageți odată pentru numele lui Dumnezeu. Apoi își ascunse capul între mâini. Locotenentul Halter începu să plângă. Își smulse revolverul și-l aruncă bătrânului. Omoară-i tu, eu nu pot. Porta și Pluto tăcuți își scoaseră mauzerele. Gloanțele porniră spre sărmanele torțe vii, obiecte de tortură și groază. Am văzut copiii atinși de tirul precis, mișcându-și puțin picioarele, zgârind pământul cu degetele, apoi împietrind și arzând pe loc. Vi se pare oribil? Chiar așa și era, într-adevăr. Dar mai bine glonțul unui revolver de mare calibru decât martiriul prin foc. Niciunul n-ar fi putut fi salvat, chiar dacă ar fi fost acolo toți pompierii din lume. Din beciul casei de copii se ridică un singur țipăt izbucnit din sute de piepturi. Un țipăt de copii și de femei care urca asemenea unei furtuni spre cer. Dar nu cred că Dumnezeu l-a auzit. Acest țipăt, această nesfârșită suferință, era acela al inocenților, al celor care n-aveau nicio vină în acest război infam, cum nimeni nu mai văzuse. Dumnezeu n-a mai răbdat să-i lase pe pământ. Pe puțin i-am putut scoate și dintre ei aproape toți au murit în scurt timp în brațele noastre. În mai multe rânduri, Pluto, Müller și Stege coborâră în beci, dar nu scosesem nici jumătate din copii când beciul s-a surpat. Pluto se trezi prins între două blocuri de piatră și a avut un noroc extraordinar că nu a rămas acolo. L-am salvat cu ajutorul unor bare de fier folosite ca pârghii. Ajunși la capătul puterilor, ne-am aruncat pe pământul cutremurat. Ne-am smuls măștile de gaz, dar duhoarea era atât de grețoasă încât n-am rezistat. O putoare dulceagă de cadavru, amestecată cu miasma acră a cărnii arse, se împletea cu mirosul sângelui cald. Dacă Dante ar fi știut ce înseamnă un bombardament aerian, infernul său ar fi arătat de 1000 de ori mai rău. Setea ne uscase gurile, ochii ne ardeau. Țiglele se învârteau prin aer ca tăciunii, grinzi în flăcări zburau ca frunzele toamnei pe străzile în ruine. Ghemuiți, aproape alergând, ne-am strecurat prin această mare de flăcări. Înfiptă în pământ, o uriașă bombă neexplodată ne bara drumul, dar o depășiră mergând pe vârfuri, fără să-i dăm atenție. Fusese o vreme în care s-ar fi evacuat zona pe o rază de 1 kilometru în jurul mașinăriei ucigașe. O rafală de vânt, născută din incendii, ne mătură în plină stradă. Acționa ca un aspirator uriaș. Îi ținură în piept, bălăcindu-ne în resturile trupurilor sfâșiate, alunecând pe cărnurile care semănau cu o piftie însângerată. Un om în uniformă cenușie sosi alergând. Brasarda în roșu și negru, cu crucea încârligată, strălucea ca o bătaie de joc în lumina flăcărilor. Porta își ridică brațul. "Nu, nu pe el!" strigă locotenentul Halter. Mâna sa tremurândă zvâgni spre porta. Înjurând, uriașul lovi cu securea în pieptul nazistului, în aceeași clipă în care lopata lui Bauer îl izbi în creștet, despicându-i țeasta în două părți egale care îi căzură pe umeri. "Te simți mai bine?" rânji porta. Culcați, câțiva oameni se chinuiau arzând. Șinele de tramvai, încălzite la roșu, se înălțau grotești din asfalt. Mai încolo, umbre negre se aruncau înnebunite din casele în flăcări și atingeau pământul cu un zgomot înnăbușit. Îi văzurăm apoi pe unii târându-se, trăgându-și după ei picioarele rupte. Bărbații își abandonau femeile și copiii. Oamenii deveniseră animale pentru care un singur lucru conta: să fugă, să-și scape pielea. Întâlnirăm camarazi din cazarmă care încercau, asemenea nouă, să facă imposibilul pentru a-i scăpa pe acești nefericiți din iad. Multe grupuri erau formate din ofițeri conduși de un subofițer cu experiența frontului sau de un soldat de rangul întâi, căci aici nu gradele contau. Era nevoie de experiență și de nervi de oțel. Săpam, ciocăneam, spărgeam, trebuia să pătrundem în pivnițe și în adăposturi surpate, locuri încinse și duhnind, unde întâlneam scene de groază. Într-un loc găsirăm peste 500 de ființe omenești într-un bunker de beton. Erau aliniați cu minți unul lângă altul, așezați sau lungiți, fără nicio zgârietură. Oxidul de carbon îi ucisese, metodă ce ușurează foarte mult moartea în caz de bombardamente. Într-o altă pivniță, dimpotrivă, masa de oameni ghemuiți forma un zid, ca o pastă de mici uitată în tigaie și prăjită la un loc. Plânsete, lacrimi, strigăte după ajutor, mame disperate chemându-și copiii zdrobiți, arși, târâți de uraganul de foc, erau luate de salvatori, apoi lăsate pe străzi unde rătăceau îngrozite. Un mic număr s-au regăsit, dar cei mai mulți nu s-au revăzut în veci. Copiii dispăruseră în vârtejul uriaș de nefericiți, în coloana de fugari care ducea cu ea totul în lungul drumului. Morți, nimic altceva decât morți. Copii, părinți, prieteni, cunoștințe, iubiți, dușmani. Un lung șir de sicrie umplute cu cadavre din care flăcările au făcut mici mumii. Zi după zi au adus cadavre. Era munca noastră, comandoul de gropari. La primul semnal al alarmei, toți au făcut ultimii lor pași spre beciuri. Au rămas acolo, murind de frică, până când fluviul de fosfor i-a înghițit. Cei care nu știu ce înseamnă să plângi pot să vină să învețe alături de noi. Aducătorii de moarte, comandoul de blindate, în preajma acestor morminte. Capitolul 2. Furioso. Bineînțeles, un regiment disciplinar este făcut pentru ispășirea celor mai grele păcate, fie în garnizoană, fie pe front. Revenisem de pe frontul de est. Trebuia să învățăm să luptăm cu noul model de blindate pentru a fi din nou trimiși la măcelăreală. Trecusem prin lagăre de concentrare, prin închisori, prin tabere de reeducare și prin alte instituții de tortură ale celui de-al treilea Reich. Dar printre noi, doar Pluto și Bauer erau de drept comun. Pluto, marele docher din Hamburg, în civilie Gustav Eichen, fusese condamnat pentru furtul unui camion cu făină. Nega întotdeauna că este adevărat, dar până și noi, prietenii lui, eram convinși că își manglise făina. Bauer căpătase 5 ani de muncă forțată pentru vânzarea unui porc și a câtorva ouă pe piața neagră. Bătrânul, subofițerul Willy Baer, șeful nostru, era cel mai în vârstă, însurat, doi copii, tâmplari de meserie. Convingerile politice îi oferiseră un an și jumătate de lagăr, de unde în continuare irecuperabil politic ajunsese în regimentul 27 disciplinat.